Bonenbakker met het NOS Journaal. De overheid gaat vanaf 1 januari een deel van de energierekening van huishoudens betalen. Vanaf 1 november wordt het voorschotbedrag alvast verlaagd. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het daar in grote lijnen over eens geworden. Er wordt nog gewerkt aan de laatste details. Vanaf 1 januari betalen huishoudens over het eerste deel van de energierekening de prijs van begin dit jaar. Het verschil met de huidige marktprijs wordt bijgelegd door de overheid. Voor de rest van het energieverbruik moet wel de marktprijs worden betaald. Slachthuizen hebben vorig jaar 427 boetes gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden. Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deelden ook ruim 500 waarschuwingen uit. Ze beoordeelden of slachthuizen hygiënisch werken, of de dieren ziektes hebben en of ze goed worden behandeld. In totaal deed de NVWA vorig jaar ruim 88.000 inspecties. In ongeveer 1% van de gevallen werd een boete of waarschuwing gegeven. De boetes variëren van 500 tot 5.000 euro. De bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek loopt opnieuw vertraging op, zegt gasnetbeheerder GTS. De fabriek moet buitenlands gas door toevoeging van stikstof geschikt maken voor gebruik in Nederlandse cv-ketels en fornuizen. De bouw had al in april klaar moeten zijn, maar liep door allerlei oorzaken al meermaals vertraging op. Wat nu de oorzaak is, zegt GTS er niet bij. Het publieke deel van de uitvaart van koningin Elizabeth is achter de rug. Na een dienst in St. George's Chapel werd de kist neergelaten, gevolgd door het volkslied. Koning Charles nam daarna kort afscheid van genodigden en sprekers. Straks begint in de gedenkkapel nog een besloten ceremonie, waarbij alleen de naasten van Elizabeth aanwezig zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt lokaal nog een bui, maar meestal is het droog. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar kan nog een bui vallen en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alstublieft via msresearch.nl. Ik ben Marvin Verluin, onderzoeker van het MS-centrum Eras MS in Rotterdam. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus geparkeerd in Rotterdam-IJsselmonde om het deze week te hebben over ouderenzorg en vooral de toekomst daarvan. In het huidige zorgakkoord krijgt de wijkverpleging er gemiddeld 8% aan budget bij, maar is dat genoeg? Want thuiszorgorganisaties kampen met miljoenen tekorten. En ook personeel is niet makkelijk te vinden en verdient ook niet echt een vetpot. En dan moet je je bedenken dat in een kleine 20 jaar het aantal ouderen in Nederland in 2040 gaat verdubbelen. Van 2,6 naar 2,4 miljoen. 4,6 miljoen ouderen. Dat is best wel veel. 4,6. Kan de ouderenzorg dat wel aan? Dat is de vraag. Vandaag ga ik daarover praten met iemand die in de frontlinie staat. Van de eerste lijn zorg. Wijkverpleegkundige Nicolien Meijer. Welkom Nicolien. Dank je. Op je sandalen. Ja. Dan denken mensen, wat doe je daar op je sandalen? In godsnaam. Nou, ik had gehoopt op een nazomerse dag. En dat het zonnetje zou weer gaan schijnen. Jij stuurt een team aan van thuiszorgmedewerkers hier bij Laurens Thuiszorg, waar wij met de bus op het parkeerterrein staan. Maar je gaat zelf ook nog langs, hè, bij de mensen. Ja. Vandaag nog langs geweest? Nee. Vandaag niet, hè? Nee. Want je vertelde het me. Ja, nee. Vandaag had ik een trainingsdag van onze professionele adviesraad. Dus vandaag even geen cliënten gezien. De professionele adviesraad. En daar heb je heel veel geleerd. Zeker. Echt? Echt. Wat is het meest interessante wat je hebt opgestoken vandaag? Niet zozeer heel interessant. Maar vooral dat we niet moeten blijven praten, maar dat we moeten gaan doen. Aha. Oh, dat is heel nuttig voor in deze tijd. Zeker. Want morgen is het Prinsjesdag. Hè? Het zorgakkoord. De oudere zorginstanties zijn akkoord. Hè? Maar de zorgparagraaf moeten wij geloven, volgens Tweede Kamerlid Liane den Haan, telt maar een paar keer het woord ouderen. Ja. Wat vind je daarvan? Jammer. Het was een hele mooie kans geweest om juist de ouderenzorg helemaal op de kaart te zetten. Iedereen moet langer thuis blijven wonen. En daar hebben we wel heel geld en personeel voor nodig. Ja, want de ouderenzorg staat nu nog niet op de kaart. Nog onvoldoende, ja. Het is, er zijn maar weinig uitstromend. Als je de opleiding tot verpleegkundige hebt gedaan, zijn er maar weinig die kiezen voor laat ik eens in de wijk gaan werken. Waarom is dat, denk je? Ik denk dat het imago nog steeds heel slecht is. En het is een ontzettend zelfstandig beroep in de thuiszorg. Mm. En in een intramurale setting heb je altijd iets meer dat je op je collega's kunt leunen. Intramuraal? In de verpleeghuizen, in de verzorgingshuizen, in de ziekenhuizen. Ja. Nou, we gaan het erover hebben. Reageer op de uitzending als je iets zinvols te melden hebt. Mag via de NPO Radio 1-app. We gaan eerst even luisteren naar verslaggever Rens Turk. Die deed eerder vandaag een rondje onder de Rotterdammers. Waar denkt u aan bij de oudere thuiszorg? Wat komt er in u op? Kousen aantrekken, kousen uittrekken, medicijnen geven. Ja, weet ik niet. Zorg wat je vanuit huis doet. Wat je vanuit huis krijgt. Ja, eigenlijk heb ik dat jaren ook gedaan. Dus ik bedoel, ik vind het een mooi beroep. En nu doe ik nog steeds mensen bezoeken. Ook al is het dan niet dat ik betaald word. Dus wat dat er gaat, is het best belangrijk. Want ze zijn vaak best alleen. En wat eenzaam ook, sommigen zeker. Ik heb thuis hulp in de huishouding dan één keer in de week. Maar dat is heel moeilijk. Maakt dat eens concreet? We hebben allemaal van die halve zolen gehad. Ik heb nu eindelijk een hele goede lieve hulp. Maar daarvoor heb ik geloof ik 8 gehad waarvan ik dacht, wat komen die doen? Dus dat was heel erg. Dat komen niet van jullie, denk ik, toch? Die halve zolen. Dat mag ik niet hopen. We zitten bij Laurens Thuiszorg op het parkeerterrein. Het is pikkendonker nu om ons heen. Er staan ook veel bomen, maar geloof me. Het is een voormalig verpleeghuis. Ja. Dat is jullie stek. Dit is eigenlijk ook direct het probleem in de notendop, toch? Dat het verpleeghuis leeg staat. En jullie hier zitten, toch? Ja, een beetje wel, hè? Ja, de verpleeghuizen komen er niet meer bij. De verpleeghuisplekken blijven wat het is. En wat ik al eerder zei, iedereen moet maar gewoon thuis blijven wonen. En hoe is dat dan? Want hier is het kantoor. Hoe vaak ben je hier? In principe elke werkdag. Iedere dag dat ik werk, ben ik wel hier. Hier beginnen altijd. Ja, hier starten we met z'n allen. Hier komen we 's morgens bij elkaar, kopje koffie, even doornemen. Hè. Wat ga je vandaag doen? Ja. En dan fietsen we. De meesten gaan op de fiets de wijk in. En dan gaan we alle mensen bezoeken, alle mensen helpen die hulp nodig hebben. Ja. En dan komen we aan het einde van de route, zoals we dat noemen, komen we weer terug. Ja. Ja. In het verpleeghuis? Ja. Wat vroeger vol lag met mensen die zorg nodig hadden. Ja, en nou is dat niet zo heel erg, want in plaats van deze locatie hebben we een prachtige nieuwbouwlocatie naast een ziekenhuis neergezet. Ja, nee, maar ik bedoel, voelt het niet een beetje gek? Nee. Niet? Nee. 20 jaar, meer dan 20 jaar inmiddels, ja. Hè, werk je in de thuiszorg? Nou ja, in de zorg. In de zorg. Ja. Hoe lang doe je al thuiszorg? Sinds 2015. Oh, dat is ook al wel een tijdje. Ja. Waarom? Ja, ik ben erin gerold. En toen ik er eenmaal in was en af was van het idee... ik moet alleen maar steunkousen aan en uittrekken... toen dacht ik, ja, dit is het. En billen wassen. Ja. Dat is toch ook het... Ja, dat doe je overal. Hè. Wordt altijd in de zorg gezegd. Ja. Maar de thuiszorg, daar zit imago nog steeds... steunkousen uit, steunkousen aan. En dat is echt niet waar. We leveren ook gewoon gespecialiseerde verpleging... We doen infuusbehandelingen thuis. Het is zo veel breder dan alleen maar die kousen aan en uittrekken. Ja. Heb je veel zien veranderen in, wat is het, de laatste 7 jaar in de thuiszorg? Ja, zeker. Vooral dat we steeds doelmatiger moeten gaan werken. En dat houdt in dat wij moeten sturen op een maximaal aantal uren per week per cliënt. Dat eigenlijk wel het liefst steeds verder naar beneden moet. Jeetje, en op hoeveel zit je nu? Wat is de ratio nu ongeveer? Ik denk dat we, als we eventjes heel erg landelijk kijken... ergens rond de 10, 11 uur zitten. En dat is inclusief iedereen die thuiszorg krijgt. Dus dat zijn de mensen die 1 keer per dag een prikje krijgen... tot de mensen die tot 6 keer per dag bezocht worden door ons. Ja, help me even hoor. 10, 11 uur? Ja, per week. Per week? Ja. Voor 1 persoon? Ja. Nou ja, niet van 1 persoon, van mij en mijn collega's. Ja, precies. Dat betekent dat je iets meer dan 1 uur per dag gemiddeld genomen bij de mensen bent. Dat is dat genoeg? In sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. En als het echt niet meer genoeg is, ja, dan zullen we toch naar opname toe moeten. Mm. De situatie nu, hè? Ja. We zitten met een reden hier voor dit onderwerp. Nederland vergrijst. Wat ik net zei, ik zei het net 1 keer verkeerd... maar 4,6 miljoen ouderen in 2040... waarvan volgens mij 1,5 80 jaar en ouder zullen zijn. Nou, en verpleeghuizen zijn er niet meer. Althans, dat wordt afgebouwd. Dus iedereen moet thuis die zorg blijven ontvangen. Gaat dat zo lukken, denk je? Zoals het nu gaat, de situatie nu is. Nee, we kunnen niet meer doen wat we de afgelopen jaren altijd wel hebben kunnen doen. Dat gaan we echt niet redden. We zullen dingen anders moeten gaan doen. Dus we zullen als maatschappij meer naar elkaar moeten gaan omkijken... meer voor elkaar moeten gaan doen. Ik denk dat er een aantal taken door robotica, domotica overgenomen kan worden. Dus door slimmere oplossingen te kiezen. En met... Door robots, digitaal? Ja, robots, door horloges, zodat we weten waar mensen uithangen. Door leefcirkels, zodat mensen... Krijgen ze zo een enkelband om, net als ex-gedetineerden? De smartwatch. Oh ja, dat, ja, dat is genoeg. Ja. En ja, zo heb je natuurlijk nog wel veel meer hulpmiddelen... die ons kunnen ontlasten. Ja. Ik zei het aan het begin ook, hè. De thuiszorg kampt met miljoenen tekorten. Er moeten nog steeds volgens mij vaak dure ZZP'ers ingehuurd worden. Je zei het zelf, het is niet een heel sexy beroep... waar iedereen naartoe trekt. Maar ja, dat resulteert op een gegeven moment in... dat je steeds minder tijd voor die mensen hebt. Het tekort aan personeel. Nee, het regelt niet helemaal, want ik blijf wel naar de cliënten toe gaan... en een half uur blijft een half uur... Ja. Maar we zullen vaker de keuze moeten maken naar wie gaan we toe. Ja. Of ga ik inderdaad, ik help niet meer met wassen, niet meer met aankleden. Ik kom alleen uw tabletjes geven als dat niet zelf kan of met een hulpmiddel kan. En is dat ook dan rennen, vliegen, springen van cliënt naar cliënt? Of valt dat mee? Ja, zo de avonddienst die begint zo 16:30 en die zijn tot 11:30 zijn ze onderweg. En dan hebben ze zo tot 18 klanten als je een beetje pech hebt. 18 klanten? 18 klantbezoeken, ja. In zo'n korte tijd? En dat kan eigenlijk helemaal niet. En heeft iedereen een auto? Nee. We hebben wel sinds kort elektrische fietsen op de kantoren. Dus dat is een verbetering. We hoeven niet meer echt keihard te trappen. In de regen. Ja. Iemand die dat ook doet is Meerte Zok. Ja. Dat is een van de wijkverpleegkundigen uit jouw team. Zij werkt in de wijk Vreewijk. Verslaggever Rens Turk die ging een ochtendje met haar mee... om te kijken hoe de cliënten de thuiszorg in deze tijd ervaren. staat nog opgesloten. Goedemorgen. Daar zijn we dan. Goedemorgen. Even met je voeten vegen. Ja, ja. Hallo. Ik ben Rens. Kantje meenemen. Scheelt mevrouw weer een keertje bukken. Aangekomen in de woonkamer. Ja, jazeker. Nou, mevrouw gaat lekker in de eigen stoel zitten. Dat zit het beste. Ik leg de krant op tafel, mevrouw. Prima hoor. Wat gaan we nu doen deze morgen, Meerte? Ik doe eerst even mijn handschoenen aan. Gewoon vanuit hygiëne-oogpunt. En dan ga ik bij mevrouw de steunkousen aantrekken. De afgelopen tijd hebben we gezwachteld. Dus dat is echt wel een wat moeilijkere handeling om te zorgen dat ze minder dikke benen heeft. Dat is met verband, toch? Ja. Oké. Okay. Maar nu kan ze dus de steunkousen weer aan. Dus dan, Maar alleen de steunkousen aandoen? Ja. En ondertussen heb ik een praatje met mevrouw hoe de dag was. Of ze nog leuke dingen gaat doen. En zo combineer ik dat eigenlijk. Dus je mag erbij komen zitten, gezellig. Oké, ik ga je volgen. Zo, u zit er helemaal klaar voor, zie ik. Nou, ik wel. De voeten naar voren. Moet gebeuren, hè? Ja. Sokken uit. Sokken uit. Kijk, nu wordt de steunkous aangedaan. Ja, dit zijn dus de zwachtels. En dat geeft eigenlijk ook wel weer hoe veranderlijk de zorg is. Want soms wordt er inderdaad gecommuniceerd van, oh, de mevrouw kan ook kousen aan. En soms nog niet. Dus dan gaan we gewoon zwachtelen. En dat is inderdaad waar ik net over sprak, het verband om te zorgen dat dat het vocht een beetje weg kan. Bij mevrouw, als zij steunkousen draagt, moeten die eigenlijk 's morgens voor 10 aangetrokken worden. Omdat anders de benen van mevrouw helemaal vol lopen en het dus steeds lastiger wordt om ze aan te trekken. Maar als het dus bijvoorbeeld heel druk is in de wijk, dan lukt dat niet altijd. Met als gevolg dat het aantrekken van de kous bij mevrouw bijvoorbeeld heel veel zeer doet. Maar je zegt eigenlijk normaal moet het vroeg in de morgen. Ja. Het is nu 11 uur in de ochtend. Ja, maar ja, soms is het niet anders en wordt het dus inderdaad wat later. Ondertussen zit het verband eromheen, zie ik. Ja, er gaat er nog een laagje omheen. Zo. Ja, dat is niet zomaar gebeurd, hoor. Door ons dus inderdaad gesprekken te voeren met mevrouw, kan ik ook achterkomen hoe het met haar gaat. En hoe het met haar omgeving gaat. Ja, klopt. Luisteren is ook zorgen. En daar hebben we niet altijd tijd voor. Wat merkt u van de druk op de thuiszorg? Ik zit dan 's morgens om 8:30 te wachten. En nou zegt zij voor 10. Maar dat lukt nooit. Want het loopt altijd uit. En ik zit dan al die tijd te wachten. Want ik kan wel zeggen van, ik blijf liggen in bed, maar ik weet nooit hoe laat ze komen. En uw voeten worden dikker en dikker? Tuurlijk, want je zit. Ja. Met pijn als gevolg? Ja. Ja. Ik heb die pijn, ja. Maar ja, goed, er zijn meer mensen die pijn hebben. En dat maakt het ook zo lastig om daar een goede weg in te vinden. Ja. Om mevrouw wel naar wens te kunnen helpen. Maar ook niet andere klanten voorbij te gaan. En ook niet jezelf, vooral. Want dat merk je ook wel heel goed aan de collega's, dat af en toe de druppels die de emmer laten overlopen, ruim aanwezig zijn. Hoe is dat voor jou? Want jij vliegt dan ook eigenlijk van onderher, want we zijn nu eigenlijk 2 uur te laat. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd heel zen door de wijk heen loopt. Nee, dat is zeker waar. Ik heb laatst 3 weken vakantie aangevraagd om te voorkomen dat ik langdurig in het ziekteverzuim zou komen. Zo. En ik vang zelf die signalen op. Maar er zijn ook genoeg collega's die dat dus bijvoorbeeld niet kunnen. En die dan inderdaad overlopen, langdurig verzuim. En dat heeft eigenlijk natuurlijk ook weer gevolgen voor de cliënten, maar ook voor de organisatie. En dat is eigenlijk niet oké. Maakt het zich wel eens zorgen over de toekomst? Want u wordt op een gegeven moment ook ouder. Dat u denkt, misschien moet ik straks meer thuiszorg krijgen, maar kan dat wel? Het zou kunnen, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat ze zo lang mogelijk blijven. En dat ik lekker thuis kan blijven. Maar is dit voor u nou voldoende? Of denkt u ook wel eens van, nou, ik zou eigenlijk wel langer willen praten met Meerte? Want nu zijn we klaar en nu gaan we weer door. Ergens wel. Maar ja, goed. Net zoals zij al zegt, ze hebben weinig tijd. En als ze die uitzendkrachten hebben, ja, die ken ik niet. En dan doen ze hun werk en dan gaan ze weer weg. Maar die zijn bekenden en dan kun je nog eens een praatje maken. Ja. Zo is het eigenlijk elke dag een soort gepuzzel van, kan iedereen naar wens geholpen worden? En inderdaad, daarbij de frustratie, als het niet lukt, ja, wat gaan we dan doen? En ik denk dat de situatie zoals die nu is, er wel is, maar dat die nu steeds meer naar de voorgrond komt. Ja. En dat we die gevolgen echt wel gaan merken. Ja, terug in de bus bij 5 dagen, wijkverpleegkundige Nicoline. Hoe luister jij hiernaar? Ja, puur herkenbaar. Van die mevrouw, de cliënt? Ja, heel herkenbaar. Het is best grijnend, toch? Dat is het zeker. Dat ze zitten elke dag met kloppende benen te wachten. Ja. Een paar uur te laat komt er iemand aan, elke dag eigenlijk. Ja. Ja, dat gebeurt helaas steeds vaker, dat we inderdaad keuzes moeten maken. We komen wel, maar we komen pas heel laat. Want de medische, volledig medische handelingen gaan altijd voor. Ja. Dat dat nog urgenter is. En aan de andere kant, als we deze mevrouw de kousen niet aangeven... dan kunnen we dus 2 of 3 dagen later opnieuw beginnen met dat zwachtelen waar Meert het over had. En als het niet gezien wordt of we slaan haar helemaal over, dan is de kans heel groot dat zij wonden gaat creëren. Ja. Wat alleen maar meer zorg tot gevolg heeft. En dat gebeurt ook wel eens dat iemand helemaal over wordt geslagen. Ja, nou ja, overgeslagen klinkt heel hard. We bellen altijd van joh, ja. Lukt het? Heb je iemand anders die het kan doen? Dus ja, overgeslagen is wel, we zullen ze altijd inlichten. Hoe reageren die mensen, die cliënten? We hoorden deze mevrouw net, maar andere mensen, snappen ze het altijd? Nou, we zijn in de coronatijd natuurlijk heel erg begonnen met we komen niet meer langs. Kijk maar hoe u het oplost, we mogen niet meer langskomen. Ja. En daar was heel veel begrip voor. Toen waren er ook nog heel veel mantelzorgers die konden inspringen, omdat we in lockdown zaten. En we merken nu dat mensen er ook moe van worden. Ik ben meestal degene die dan het rondje gaat bellen van joh, ik heb niemand. Kunt u het weer aan uw zoon of dochter vragen? En op den duur belde ik naar iemand en ik zei goedemiddag. Ik zeg met Nicolien van Laurens Thuiszorg. Oh, dan weten ze hoe laat het is. En diegene zegt, oh, heb je weer niemand? Ja, zo wordt er dan ook gereageerd op je telefoontje, terwijl het daar deze keer echt niet over ging. Ach. Ja. Maar dat doet ook wel wat met jou, denk ik. Ja, dat leuk mensen, is echt anders ja, hoor. Maar dat mensen jou en jullie zo gaan zien op een gegeven moment, toch? Ja. Ja, en dus probeer je de week daarna een keertje extra langs te komen of toch dat kopje koffie te drinken en het goede gesprek nog een keer te voeren. Ben je ooit wel eens bij iemand langs gegaan waar je eigenlijk geen tijd voor had? Ja, zeker. Wat voor situatie was dat dan? Zeker de noodgevallen. De mensen die vallen en niet meer zelf overeind komen. Of waar mijn collega mij belt en zegt... joh, ik ben bezig om een steunkous aan te doen... maar ik zie een wond op haar been. Wil je alsjeblieft komen kijken? Ja. Ja, dan is het toch laten vallen waar je mee bezig bent en kijken. Ja. Is het moeilijk? Want jullie je zei net, jullie beginnen hier 's ochtends. Dan neem je een beetje door van wie gaat wat allemaal doen vandaag. Dat is ook het moment dat er gekozen wordt van... nou, die moeten we misschien... Ja, we proberen dat altijd een dag van tevoren te doen. Oké, maar dan is een moment dat bepaald wordt van... die moeten we misschien een keertje niet doen. Ja. En dan gaan de ingewikkelde medische of de belangrijke medische handelingen... die gaan voor. Ja. Wat is het eerste wat je altijd moet laten bij mensen? Eigenlijk de standaard douchebeurt. En dan douchen ze gewoon niet? Nee. Dat is toch ook, nou, dan ga je ook niet met een fijn gevoel daar weer ook weg, denk ik. Nou, het probleem is meestal als je niet zelf kunt douchen... kun je zelf ook niet aankleden. En als jij de hele dag in een pyjama zit... heel veel mensen zeggen dan, ik ga het huis niet meer uit... want hè, ik heb mijn pyjama nog aan... Ik laat niemand op bezoek komen, want ik ben niet aangekleed. Mensen gaan gewoon nergens meer heen. Dus de isolatie, de eenzaamheid, wordt eigenlijk alleen maar vergroot. Ja. Dit is gewoon de dagelijkse praktijk. Is het misschien ook een beetje normaal geworden voor je? Van ja, iemand, dan douchen we niet klaar. Ja. Gelukkig is het nog niet normaal geworden. En gelukkig is het nog steeds vervelend om deze telefoontjes te plegen. Ja. En proberen we het ook zoveel mogelijk niet te doen. We hoorden net in de reportage die mevrouw... en daar was jouw collega Meerte bij op bezoek. Een heel groot deel van het probleem zit ook aan de personele kant. Hè? Onwijze tekorten. Er is 8% meer budget voor de wijkverpleging. Maar ja, er zijn gigantische miljoenen tekorten. De salarissen, dat wordt via de cao's geregeld. Hoeveel verdient iemand als Meerte? Wat moeten we aan denken? Ik weet, beginnend wijkverpleegkundig op hbo-niveau... zet die tegenover een basisschooljuf, ook een hbo-niveau... en dan verdient de basisschooljuf meer. Het is dus niet veel. Nee. Want ik weet dat die leraressen en leraren, die verdienen al niet veel. Precies. Maar waarom zou iemand dan überhaupt dit werk moeten gaan doen? Ja, omdat het natuurlijk wel gewoon heel gaaf werk is. Je hebt zulke mooie... Je bouwt een relatie op met al je klanten. En je hebt zo'n tof team om je heen... waarmee je alles gewoon doet. Ja, dat maakt heel veel goed. Zie jij, heb je wel eens mensen zien sneuvelen of vertrekken... vanwege dat financiële deel? Ja, ik heb een aantal... niet zozeer in mijn eigen team, maar wel binnen onze organisatie... dat mensen hebben gezegd, joh, ik stap eruit... en je kan me terug inhuren als zzp'er. En als je dan vraagt waarom, dan is het heel vaak de druk, de verantwoordelijkheid die je hebt in een team. Ja. Salaris, avonden werken, weekenden werken, feestdagen werken. Dat hoef ik dan allemaal niet meer. Ja. Ja. Nou, jij, hoe lang ga jij dit nog doen trouwens? Want we weten. Zolang ik het leuk vind. Ja, hoe lang ga je het nog leuk vinden? Want 1,5 miljoen mensen van boven de 80 in 2040. Nou, daar zitten we al, zijn we al een tijdje verder. Ja. Doe je dit dan nog? Denk ik je? Denk het wel. Ik denk dat ik hier over 10 jaar nog wel ben. Ja. Ja? Ja. En waarom weet je dat zo zeker? Omdat zijn, dan, wel... zijn er dan hele goede salarissen? Nee, en zijn er dan... nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we in staat zullen zijn om met z'n allen heel creatief hiermee om te gaan. En robots die steunkousen aandoen? Nou, je weet maar nooit als dat zou kunnen. Jij hebt passie voor dit vak. Dat merk ik aan alles. En met jou zullen heel veel andere mensen dat ook hebben. Jij vindt het belangrijk. Terwijl er iemand keihard langs scheurt hier in IJsselmonde. Terwijl jij het heel belangrijk vindt, vindt de rest van Nederland, en vooral ja, bepaalde mannen in bepaalde pakken, die ouderen toch niet zo belangrijk. Hoe denk je dat dat komt? Nou ja, daarom zit ik hier. Ik ga ze vertellen dat ze wel belangrijk zijn. Ze hebben ons met z'n allen ook de kansen gegeven die wij nu hebben gekregen. Ze hebben geholpen Nederland weer op te bouwen. Dus om ze dan nu helemaal los te laten. We hebben nog, wat is het, 30 seconden. Wat moet er gebeuren in de komende tijd om het vak leuk te houden voor jou? Financieel of op wat voor manier dan ook, dat jij hier kan blijven werken en dat de mensen goede zorg krijgen thuis. Begin met een goede financiële beloning die gelijk staat gewoon branchebreed. Kort maar krachtig. Zo simpel is het. Salarisverhoging. Duidelijk. Dat is niet des zorgmedewerkers. Nee, klopt. Ja. Maar wel fijn om het eindelijk een keer te horen. Precies. Dat moeten meer zorgmedewerkers doen, toch? Zeker. Ja. Nicolien Meijer, mag ik je bedanken? Yes. We gaan de rest van de week hier natuurlijk nog over doorpraten. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen heb ik het over een andere kant van de ouderenzorg hier in Rotterdam. Meer dan de helft van de Rotterdammers heeft namelijk een niet-westerse achtergrond. En in veel van die culturen is het van oudsher taboe om de zorg voor ouders uit handen te geven. Mohamed Bouimish en zijn broers en zussen hebben na jaren struggelen besloten dat juist wel te doen. Morgen dat verhaal. Straks op deze zender kan je luisteren naar een heel ander verhaal. Haagse Lobby met Martijn de Greven is dat. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8 uur. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Van 's morgens op pad met de Cats tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Zakelijke uren registreren? ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl.